Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Common Sense i Idle Eyes to na powitanie dzisiejszego dnia. i na rozpoczęcie audycji Trójka Budzi. Dzień dobry, z tej strony Justyna Grabasz. Tak się jakoś trochę chorobowo złożyło, że ja dziś nadaję z domu, ale obiecuję, że słuchanie dzisiejszej audycji będzie tak samo przyjemne jak zwykle. Oczywiście królową będzie soul, funk, R&B, posłuchamy też trochę jazzu, rapu, więc będzie różnorodnie i na pewno ciekawie. No i żeby słowa dotrzymać, skoro zaczęliśmy od utworu stosunkowo nowego, bo z roku 2020, to teraz sięgnijmy po trochę klasycznego soulu, The Manhattans. I know. You'd better believe it. To za nami. Do wschodu słońca jeszcze chwila pozostała, ale już można powiedzieć, że jest 24 lutego, 55 dzień roku. Słońce w znaku ryb wzejdzie o godzinie 6.31, zajdzie o 17.05. Dzień będzie trwał 10 godzin i 34 minuty. Imieniny obchodzą Piotr, Bogusz, Jaśmina, Maciej, Marek, Modest i Sergiusz. No to radości życzę i słońca w życiu. Mamy też dwa święta. Po pierwsze Święto Narodowe Estonii, Dzień Niepodległości upamiętniający podpisanie deklaracji o niepodległości w 1918 roku. No i proszę Państwa, niezwykle urocze święto nietypowe, Dzień Niespodziewanego Całusa. Bitches better than me. Since I left you in my space, it's been nothing but your face, bookmarking memories and enemies and fake chemistry. And I tell my homies, I can't take her no more, I'm a quitter. They say, oh, look at the little baby, he a Twitter, all tender, go figure. shit. So that's how they see me now. Cause every weight that she put on me is like Instagram, I mean an Instagram of stress and worry. That's all she wanna do now. Clapping and snapping, chatting and yapping. You want me to get lost in your world? I guess we both gonna be waiting. Fun while it lasted. Them lies just longer than bonds. Lucky day i how much can a heart take? No i to jest, proszę Państwa, muzyczna nowość z albumu Table for Two, który pojawił się kilka dni temu, dokładniej 12 lutego. No i dziś kilka takich muzycznych nowości się pojawi, ponieważ w tym roku luty to jest miesiąc naprawdę obfitujący w ciekawe albumy i single. I jednym z tych najciekawszych płytowych wydawnictw lutego jest na przykład album z muzyką z filmu Judas and the Black Messiah, na którym pojawił się na przykład BJ the Chicago Kid. Can I set your soul? Wish you were love, baby. Oh, baby. Yeah, baby. You love it when I call it out, my sweet baby. Ooh, hold it like a dog on a cat. I make her spit what's on her mind, on her mind every time. That on my grandmama, my sweet lady. Ooh, pray for me, even hold my gun. My sweet lady. 81 like we're still 21. Sing, yeah, yeah. Can I set your soul? Oh, wish you were love. Last time I wrote a letter, man. I'ma start this thing off. Oh, shit, I type everything. Dear. What up, baby? Fuck, I'm gonna sing. I know you see me when I see you every day at the store. They sell everything, but they ain't selling that I want. I want all that I see and everything I believe that you wanna be. Not just for me, it's like every damn day you got a new smile for me. And hard as I work, it's something I need to wake up and see. If you only understood how much this hood don't make me. I wish you could see. I know you live around the corner, but I wanna get to know you. When I see you every day, I say, I wanna get to know you. I wanna know you in a special way. I wanna get to know you. One day you'll see that I wanna get to know you. Letter for You, piosenka z filmu Judas and the Black Messiah, który premierę miał 12 lutego. Ja się przyznam Państwu, że filmu jeszcze nie widziałam, ale na pewno nadrobię zachęcona właśnie soundtrackiem, który brzmi wyśmienicie. BJ the Chicago Kid, Hit Boy, Nas, Jay-Z, znakomity zestaw, a wśród nich także fantastyczna Hair z singlem promującym wydawnictwo. Fight for you. Fight for You. To za nami. A ja mam dla Państwa kalendarium. I zaczniemy od roku 1243, czyli cofamy się o wiele lat. Otóż 24 lutego tego roku we Lwówku Śląskim odbył się pierwszy turniej rycerski na ziemiach polskich. Zawody zorganizował książę krakowski Bolesław II Rogatka. W tamtych czasach w turnieju rycerskim walczyły dwie drużyny, w skład których wchodzili rycerze konni i piechota. 24 lutego to także początki opery. W 1607 roku na placu w Mantui odbyła się premiera baśni muzycznej Claudio Monteverdiego Orfeusz, do którego libretto na podstawie przemian Owidiusza napisał Alessandro Strigio młodszy. Przyjmuje się, że dzień premiery Orfeusza na dworze Gonzagów to równocześnie właściwe narodziny opery, mimo iż przed Monteverdim były już one pisane przez Jacopo Periego. A jeśli mowa o premierach, to w 1818 roku w Pałacu Radziwiłłów w Warszawie, obecnie Pałacu Prezydenckim, odbył się pierwszy publiczny koncert 8-letniego wtedy Fryderyka Chopina. Dochód z koncertu, który zgromadził licznych słuchaczy, przeznaczono na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. No i mamy, proszę Państwa, jeszcze kilka dat urodzinowych. W 1786 roku urodził się Wilhelm Karl Grimm, niemiecki filolog, członek Akademii Nauk w Berlinie. Był zbieraczem baśni i podań ludowych oraz autorem prac naukowych. Jako wydawca publikował legendy, mity i sagi niemieckie. Niektóre swoje dzieła tworzył i publikował wraz z bratem Jakubem. Występowali wtedy jako bracia Grimm. W 1858 roku zaczęli publikację słownika niemieckiego i dzieło to niedokończone przez nich kontynuowało następne pokolenia niemieckich uczonych. Największy rozgłos przyniosło im zebranie i opracowanie baśni ludowych, które jako baśnie bracia Grimm zyskały duży rozgłos zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach. No i jeszcze jedna data urodzinowa, 1885 rok. Wtedy urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy, malarz, pisarz, filozof, twórca teorii czystej formy. Autor m.in. dramatów W małym dworku, Szewcy oraz powieści 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, Pożegnanie jesieni, Nienasycenie, a także malarskich kompozycji fantastyczno-symbolicznych i portretów. Zmarł 18 września 1939 roku. A tak odnośnie do malarzy, jeszcze jedne ważne urodziny dzisiaj mamy, ale przed nami jeszcze druga część kalendarium, więc zostawmy sobie coś na później. Don't Sweat the Technique teraz na antenie radiowej Trójki. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Let's trace the hits and check the file. Let's see who bit the dissect the style. I flip the script so they can't get filed. At least not now, it'll take a while. I change the pace to complete the beat. I drop the bass to MCs get weak. For every road they trace is a scar they keep. Cause when I speak, they freak to sweat the technique. I made my debut in 86 with a melody and a president's mix. And I would stay on target and refuse to miss. And I still make hits for beats, parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beef and I play for keeps. When they sweat the technique. Don't sweat the technique. Know how many bombs have I ripped and wrecked, but researchers never found all the pieces yet. Scientists try to solve the context, philosophers are wondering what's next. Pieces took the lab to observe them, they couldn't absorb them, they didn't deserve them. My ideas are only for the audience ears, my opponents it might take years. Pencils, pens, and swords, letters put together from a key to chords. I'm also a sculptor, born with structure, because of my culture I'm a perfect instructor. Style that'll be full of technology, complete sights and new heights after I get deep. You don't have to speak, just speak and peep the technique. Well, gon' sweat the technique. Indiscreet, cause talking cheap. Then I get deep in the beat. Then complete, pulled with the seat. Never weak or obsolete. They never grow old. Techniques become antiques. Better than something brand new, cause it's original. In a while, style I have much more value. Classical, too intelligent to be radical. Masterful, never irrelevant, mathematical. Here's some soothing souvenirs for all the years. And for the sort of thoughts and ideas. It's cool when you freak to the beat. Well, don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Doskonały duet rapowo-producencki Eric B. i Rakim. Rakim, który swoją drogą, tak uzupełniając to, co mówiłam kilka chwil temu, także pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Judas and the Black Messiah, więc sama śmietanka, jak już zresztą mówiłam. Pozostaniemy, proszę Państwa, jeszcze na chwilę w klimatach okołorapowych, właściwie w klimacie rapowo-funkowym i posłuchamy fragmentu albumu, który wpadł mi w ręce jakiś czas temu. No i od razu bardzo pozytywnie zaskoczył, ponieważ współcześnie polskiego funku powstaje naprawdę niewiele, a tę ekipę z pewnością można do tego gatunku zaliczyć. Tomasin, Julita Zielińska, a wraz z nimi skład Funk Loopy i utwór Jedna Droga, a później klasyka funku i disco. What a day, what a day. Nie jestem kuchmistrzem, nie dam ci dań kuchni azjatyckiej. Do czasu, ale dziś nie dziś. Zamiast obiadu zamówmy pizzę. Szanuję sobie spokój, zamówkę przy filmie. Bez melodramatów, wolę inne. Oczywiście ten obejrzę, tak. W głowie się odprężę i pójdę spać. Sorry, taki już jestem, trudniej mi zmienić niż kiedyś. Kiedy byłem dzieckiem, aż wierzyć się nie chcę. Od tamtej pory zmieniłem się na lepsze. Nie stosuję sztuczek, nie miej mnie za durnia. Nie zmyśl się, kiedy wrócę później ze studia. Robię rap, nie piosenki jak cygan. Jestem zajęty, nagrywam. Nie jestem lekarzem, ani prawnikiem, planując wypad co weekend. Ale znam pewien cytat, taki tekst. Nie potrafisz kochać, tracisz sens. Gołym okiem ciężko dostrzec. Kiedy górę biorą emocje, mówię ci, będzie dobrze. Lecz nikt nie powiedział, że to będzie proste. Nie dajesz mi siebie posprzątać. Muszę to oglądać. Nieporządek rozbija mnie. Chcę się w ciebie przeprowadzić. Lecz ciągle coś mi wadzi. Tak łatwo ją pokonać, jeśli chodzi o nas istnieje. Druga strona, dwa światy, wiele różnic. Błogutnie jak w próżni, krzątamy się po pokojach, mijamy się w kuchni. Ani słowa iluzji, którą tak bardzo kochasz uogólnić. Najlepiej sensu nie znaleźć, gdy nie masz racji, nie masz żadnego. Ale pozostaje pytanie do głębszej analizy, czy wolę mieć rację, czy być szczęśliwy. Milczenie nieraz jest złotem i ani trochę nie żałuję żadnej chwili. Okej, gołym okiem ciężko dostrzec, kiedy emocje kontrolę przejmą, to mnie nienawidzisz i chcesz być ze mną. Serio? Earth, Wind and Fire i Let's Groove. No i ja mam nadzieję, że się Państwo trochę rozbudzili, bo klimat bez wątpienia taneczny. No to teraz mam dla Państwa dawkę polskiego swingu, żeby było różnorodnie, tak jak obiecywałam. A powodem, dla którego na trójkowej antenie właśnie teraz zagości swing, są wczorajsze urodziny. Urodziny królowej swingu, jazzu, soulu, doskonałej wokalistki obecnej na scenie już 52 lata, więc kawał czasu. Ewa Bem. Rób to, co chcesz, co chcesz, to mów. Pieniądze bierz, weź inną ślub. Uparcie mi bez sensu, bez powodu, a potem znowu krzycz, ja ci nie powiem nic. O, od dawna wiem, że tak jesteś, cóż, nie zmienisz się, nie zmienisz już, bo taki masz charakter, styl i wdzięk. Wciąż musisz grać swoją śmieszną grę. Rób to, co chcesz. Utwór z albumu Be a Man z fantastyczną Ewą Bem, która wczoraj obchodziła 70. urodziny. No i tak sobie pomyślałam, że w ramach tych urodzin warto byłoby zaprezentować jeszcze trochę jej twórczości. A ta twórczość to jest nie tylko działalność solowa oczywiście, ale także kilka innych fantastycznych projektów i duetów. A proszę Państwa, tym moim zdecydowanie ulubionym duetem jest utwór Wszystkie stworzenia duże i małe. Gryzę coraz lżej. Zrób co chcesz, a potem weź. Dam oswoić się. Znasz dokładnie swój fach, więc pozwalam. Wezmę ciebie pod dach i maskotką mi bądź. Nie bój się, weź mnie gdzie chcesz. sama na gotu stań. Niepotrzebny, niepotrzebny ci strój w złotej klatce ze ścian. Dokładnie swój pas. Już nie będę gryźć, więc pozwalam ci siąść. Tylko daj przedtem jeść. Wezmę ciebie pod dach. Tylko daj przedtem i maskotką mi bądź. Nie bój się, nie bój się, dotknij gdzie chcesz. Gdy policzę do stu, gryzę coraz lżej. Sama na wodę stań. Jeden z najpiękniejszych polskich muzycznych erotyków. Andrzej Zaucha, Ewa Bem i wszystkie stworzenia duże i małe. Za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór, to się po prostu rozpływam, ale myślę też, że taki moment rozmarzenia o poranku nikomu z Państwa nie zaszkodzi. A ja mogę jeszcze obiecać, że coś z twórczości Ewy Bem się dzisiaj w naszym przedporankowym spotkaniu pojawi, ale to dopiero po godzinie 5. A teraz kolejny fantastyczny kobiecy głos, Sharon Jones. Don't know. So take some time to understand that life is a race for each and every man. Sometimes people would treat you like a worn-out shoe, but they don't know that you can't lose. Sharon Jones and the Dub Kings i utwór Come and Be a Winner. Piosenka z płyty Soul of a Woman, ostatniego albumu nagranego przez Sharon Jones. No i tak pomyślałam, że skoro tak trochę idziemy dziś parami, to zaprezentuję Państwu jeszcze jeden utwór z repertuaru Sharon Jones. How do I let a good man down? No i od razu pojawiło się więcej słońca. Może jeszcze nie tak dosłownie, bo do wschodu słońca jeszcze trochę zostało, ale wyobraźnią w te słoneczne rejony można już powędrować. A proszę Państwa, z tego co mi wiadomo, dziś słońca będzie naprawdę dużo. Poza tym zapowiada się niezwykle ciepły dzień. Z tego co widzę, od 7 stopni na wschodzie aż do 17 na zachodzie, także prawie upał. No i w końcu wiosna. Look at her, she's a bad man. the hat. She's boxy classy, oh, sexy sassy. She's heavenly, a treat for the eye to see. She's real, oh, she's that. Got all the kind of man like. She's real, oh, she's that. Is a bad.